Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar. Yeni bir Libero'da beraberiz. Bugün güzel bir gün. En azından tarihimiz açısından, Türkiye tarihi açısından. Gezi direnişinin 2. yıl dönümü. Hepimizin hayatının en güzel zamanlarından biri diyebiliriz herhalde. Yani en azından benim açımdan öyle. Benim arkadaşlarım açısından öyle. Tanımadığım ama o dönem vesilesiyle sosyal medyada, parkta, meydanda arkadaş olduğumuz bir vesileyle arkadaş olduğumuz binlerce insan açısından öyle ve tabii Türkiye için öyle. En azından biz öyle görüyoruz. Haliyle bugün Gezi'nin renklerinden, önemli renklerinden birini konuşacağız. Tabii ki çok daha fazla renkliydi Gezi. Zaten başladık da konuşmaya. Geçen hafta Tek Yumruk üzerinden konuşmuştuk. Galatasaray taraftar grubu. Bu hafta 31 Mayıs'a birazcık daha iyi poz veren, demeyeyim de daha fazla poz veren bir taraftar grubu vesilesiyle konuşacağız Gezi'yi. 51 olduğu için tabii futbol tarafından, futbol taraftarları açısından bakacağız. Konuğum var, diyorum çünkü ben tekim. Volkan'ı yolladık Copa Amerika'ya, Latin Amerika'ya. Şu anda kendisi Arjantin'de ama yakında Şili'ye geçecek Copa Amerika'yı takip etmek için. İsmail basketbol maçlarını takibe devam ediyor. Malum hekim, spor hekimi onu takip ediyor. Dolayısıyla ben ve konuğum Libero'yu bu hafta beraber sunuyoruz. Gülçin Coşkun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne diyeyim, akademisyen diyelim değil mi? Evet, öğretim üyesiyim. Öğretim üyesi hangi bölümdü? Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Üniversite söylersek tam olacak. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi. Kemerburgaz Üniversitesi. Evet, hoş geldiniz tekrar. Ama dur. Şimdi her zaman olduğu gibi bir Eduardo Galeano dinliyoruz. Ondan sonra programa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Generaller ve futbol. 70 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kazandığı zaferin kutlamaları sırasında Brezilya diktatörü General Medici futbolculara para bağışında bulundu. Elinde zafer kupası olduğu halde onlarla fotoğraf çektirdi ve hatta topa kafa vurarak fotoğraf makinelerine poz verdi. Brezilya karması için bestelenen Pra Frente Brasil ülkenin milli marşı olarak kabul edildi. Bu arada televizyonlarda Pele'nin çimenler üzerinde uçarken çekilen görüntüleri Brezilya'yı kimse durduramaz yazıları ile birlikte veriliyordu. Arjantin 78 Dünya Kupası'nı kazandığında General Videla da fırtına gibi hızlı Kempes'in görüntülerini aynı amaçla kullandı. Futbol demek vatan millet demekti. Bütün güç futboldaydı ve asker diktatörlerin hepsinde sloganı "Ben vatanım" oluyordu. Bu arada Şili'nin tek adamı General Pinochet, ülkenin kalburüstü kulüplerinden Colo Colo'nun başkanı oldu. Aynı şekilde Bolivya'da iktidarı ele geçiren General Garcia Meza da ülkenin en kalabalık ve en ateşli taraftarına sahip olan Wilstermann kulübünün başkanı ilan etti kendisini. Futbol demek halk demekti. O halde bütün güç futboldaydı ve bu diktatörler de "Ben halkım" sloganını kullanmaktan vazgeçmiyorlardı. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Destekçimiz var. Destekçimiz içeriden. yayından değil ama arkadaşımız Aşkın Karaduman. Aşkın'a da Libro'ya verdiği için teşekkür ediyoruz. Zamanında top oynamışımız da vardı. Oyunda da destek veriyordu. Yayında da destek veriyor. Sağ ol Aşkın. Evet, Gezi'yi, yani Gezi'nin içerisindeki bir rengi konuşacağız. Ama çok rahatlıkla arada Gezi'ye de kaçabiliriz. Hiç sakıncası yok. Çünkü benim gördüğüm en güzel oyunlardan biriydi hayatımın. Hem oyun anlayışı, hem oyuncuları, hem hiçbir şekilde oyundan kopmayışıyla ve tabii ki taraftarlarıyla. O kadar zamandır futbol izliyorum ama böyle güzel bir oyun görmemiştim hiç. Tekrar Gezi'yi ve Gezi'yi yaratan herkese teşekkür edelim. Evet, sizin bir makaleniz var. Ben daha doğrusu öyle yani zaten öyle ulaştım size. Kuzeninizle yazmışsınız. Evet. Ben evet. Yanlış anlamışım komple. Ben de çarşıyla ilgili, Gezi'yle ilgili bir sunum yapmak için Berlin'e gidecektim 2 hafta önce. O zaman işte kim ne yaptı son zamanlarda diye kurcalarken rast gelmiştim. Ondan önce aslında birazcık kişisel hikayeyle başlayalım. Yani şimdi bu tip futbol, yani sadece Gezi'yi değil de muhalif futbol kimliğini, kültürünü çalışanlar, hem bir içeriden gelenler dediğimiz, yani futbol camiasıyla çok ilgilenip sadece spor sosyolojisi çalışanlar var. Bir de kendi disiplini üzerinden birçok alan çalışsa da o alana bakanlar var. Dolayısıyla hep böyle bir kişisel tarih üzerinden de bir arkeoloji yapmaya çalışıyoruz keşfetmek için. Biraz kapının önünde de konuşmuştuk yayına girmeden önce. Bir kere bir serde Beşiktaşlılık var yani, evet. Semt olarak da, değil evet, mi? Evet, hem semt olarak Beşiktaşlıyım, hem takım olarak Beşiktaşlıyım. Baba mirası. Hani çocukken çok maçlara gitmiştim, vardı. Orada oturuyorduk. Tribüne gittiniz. Tabii gittik. İnönü'ye. Yani babam 2 kız evlat sahibiydi. Dolayısıyla bizleri maça götürürdü. Aa, ne güzel. Nerede oturuyordunuz Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ta Serence Bey yokuşunda. Serence Bey'di. Uzun zaman 3 yaşından ilkokul 3'e kadar falan oturduk. Sonra da Zincirlikuyu'ya taşındık ama daimi olarak çarşı bizim için alışveriş ve yemek yeme. Gidip gelinen mekan orasıydı. Başka bir yer benimsenmedi hiç. Dolayısıyla dediğiniz gibi kişisel bir bağ kesinlikle var. Hem takımla hem çarşıyla. Araya zamanla mesafe giriyor. Şehir değişiklikleri. Eş giriyor. Fenerbahçeli bir eş giriyor. Evet. Fenerbahçeli bir eş girince bir miktar çarşıya yani çarşıya değil de Beşiktaş'ın sevdası bastırılıyor diyeyim. Sadece onunla ilgili bir şey değil. Yani bir %80'ini tanıdığım bir arkadaş grubu da var. Tabii. Hani burada bir... isimlerini zikredebiliriz aslında. Tabii. İşte Hilmi'ydi, Apo'ydu, Kerem Ilgaz'dı falan. Hepsi böyle bağıştı falan. Hepsi bir sağlam Fenerbahçeli. Fena. kadro olduğu için daha az Beşiktaş konuşur hale geldik. Ama gene de hani... baştan, çocukluktan verilen de hiç gitmiyor ya. Ben aynı zamanda Galatasaray Lisesi mezunuyum. Dolayısıyla iki taraflı bir törpülenme oluyor. Yani önce bir Galatasaray Lisesi'nde bir baskın güç oluyor. Sonra eş üzerinden gelen bir baskın güç ama gene de... Bayağı bir Bizans kokusu alınmış hayatta. Ama direniş yani. Evet, direniş. Yakışık. Ama bir taraftan da şey de önemli yani. Biz hep futbol kültürü konuşurken... Türkiye'de sağlam veya devam eden veya hoşumuza giden, daha çok İngiltere göndermeli bu yerellik, semtin o takımın karakteriyle nasıl uyuştuğu ve nasıl devamını sağlayıp yeniden ürettiği o kimliği. Beşiktaş'ta da bunun yeri taraftar grubu olarak değil ki, onu sonra konuşacağız, ama bir taraftan da bir Beşiktaş merkezi diyebileceğimiz, değil mi? Bir çarşı var herhalde. Yani orada esnafından orada alışveriş yapanlara, orayı ziyaret edip girip çıkanlara, yani o da dönen bir hayatın kendisi de yıllardır sürekliliğini sağlıyor sanki. Tabii aslında bu makalenin çıkış noktası da birazcık o oldu. Bezen, işte belirttiğiniz gibi kişi, zaten aile bağım var. Kuzenim Bezen Balamir Coşkun. O da öğretim üyesi, Zirve Üniversitesi'nde çalışıyor Gaziantep'te. O hani bir miktar Habermas'la ilgili bakabilir miyiz çarşıya dediğinde, ben de aslında bunun çok iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Çünkü tam da dediğiniz gibi Habermas'ın da bu kamusal alan tarifinde mekanlar var. İşte kahvehaneler var, toplanılan salonlar var. Bu 18. yüzyıl Avrupa'sı, evet, için tabii yani burjuva kamusallığının ortaya çıkışını anlatıyor Habermas bize, ama o mekan olması önemli bir şey aslında. Yani fikirlerin karşılıklı olarak değiştirilebileceği yerler olması. Keza aslında çok çalışan da var. 19. yüzyıl Osmanlı zamanı kahvehanelerinde nasıl siyasal bir sosyalleşme alanı yarattığını gösteren çalışmalar da var. Tam da bu noktadan çıkarak baktık aslında biz çarşıya. Hem mekan olarak çarşı, hem de taraftar grubu olarak çarşı nasıl bir kamusallık yaratmış orada. Oluyor. Peki o zaman yavaş yavaş madem başladık makaleye, makalenin adını da bu arada verelim de hani tamamını merak edenler sonra çok güzel Google'dan şimdi tam makalemin tam adını hatırlamam gerekiyor tabii ki. Uzun da herhalde keywords olarak isim üzerinden gidelim. Peki o zaman ben şu meseleyi anlamaya çalışayım. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi bu sosyal alanlar dedik. Şimdi 18. yüzyıl, 19. yüzyıl sosyal alanlarından günümüze geldiği zaman sosyal alan kavramı da farklılaşıyor, gelişiyor. Ama öyle veya böyle insanların beraber paylaştığı, fikir alışverişinde bulunduğu öbekler, mekanlar yoğun. Ki Beşiktaş'ta özellikle yani Beyoğlu'nun birazcık daha kırılmaya başladığı, birazcık daha dağılmaya başladığı anlarda bir de tabii uzun bir gösterilerin yoğurduğu bir Beyoğlu vardı. Birazcık da kaçış da oldu. Çok da kalabalık artık Beyoğlu. Şimdi Kadıköy'le Beşiktaş başka türlü bir mekansallık üretiyor. İkisi de aslında bir taraftan da Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın yani taraftar kültür açısından baktığımız zaman merkezleri. Ve politik olarak hep yani son 15 sene en azından muhalif olarak gözüken yerler bu semtler. Çok fazla genç var, üniversite öğrencisi var. Alternatif mekanlar çok yoğun var. Bir taraftan da taraftarlar girdi sonra. Yani çünkü Gezi'den önce de Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin sadece kendi özelinde yaşadığı iktidarla veya yönetenlerle yaşadığı sıkıntılar vardı. Sanki her şey birbirine geldi. Bir üst üste geldi. İçine taraftarları da sokacak bir şekilde bu semtler bayağı bir muhalif kimliğe büründü gibi geliyor bana. Şimdi buradan da şöyle soru soracağım. Bu mekan biçimlerini nasıl tarif edebiliriz? Yani bu karşılaşmaların yani bu hani Habermas'ın 18. yüzyıldan aldığı bu sosyal alanlar dediğini bugüne getirsek çarşıda nerelere rastlıyoruz bu tip yerler olarak? Yani tam olarak yani buluşulan kahveler var, restoranlar var. Hani siz de bir miktar biliyorsunuzdur. Mesela biraz önce saydığımız Fenerbahçeli grup için standart olarak maçtan önce gidilen meyhaneler var. Şimdi bunlar neden önemli? Yani maç 8'de ise zaten bu ekip 2'de buluşuyor. Onun öncesinde bir 6 saat var. Tabii ki şüphesiz Fenerbahçeli ise önce Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ise önce Beşiktaş'ı ve onun sorunlarını konuşuyorlar ama o masalar çok ilginç oluyor. Ben tanık olduğum kadarıyla bir yerinde şeye de dönüyor olay. Türkiye'nin siyasal tabii sorunlarına. Eninde sonunda yani dönüyor dolaşıyor. Bir Beşiktaş konuşuluyor, bir siyasal sorunlar konuşuyor. Ki keza öncelikli olarak kendi kulüplerinin içerisindeki iktidar ilişkileri de masaya konuluyor baktığınızda. İşte tam da bu noktada aslında bir örtüşme var. Çünkü Habermas'ın o burjuva kamusallığında bahsettiği ve toplanılan alanlarda da önce sanat konuşuluyor. Önce kitap eleştirileri konuşuyor. O burjuvaların o dönemki derdi o. Ama bir süre sonra işte gazete çıkarmaya başlayarak filan işte fiyatları veren gazeteler aynı zamanda siyasal haberleri de veriyor. Ve beraberinde mutlak monarşiye karşı neler yapabileceklerini de konuşuyorlar. Yani bu açıdan da baktığınızda 2005-2006'dan itibaren ortak bir nokta tekrar çıkıyor baktığınızda bir yerden. Mutlak monarşiye karşı direnen bir burjuva grubu. Onun karşısında da gittikçe otoriterleşen bir iktidara karşı. Osmanlı kahvehaneleriyle hatta geç Osmanlı değil, yani ilk Osmanlı dönemlerindeki kahvehanenin dışında işte Galata meyhaneleri, Eminönü meyhaneleri. Zaten bu mekanların kapatılması da kahvehanelerin değil, daha çok meyhanelerin veya bozahanelerin bile kapatılmasının ağırlığı. Aslında insanın birazcık rahatladıktan sonra konuşacak konuların ağırlıkta da politika olmasıydı. Bu toplama mekanlarıydı çünkü tabii, tabii, öyle veya doğru. Böyle. Kapalı alanlar değil sadece, biz taraftar kültüründen biliyoruz, şeyler de çok önemli, parklar da çok önemli. Açık alanda içmek mesela, yani normal günlerde yapılamayacak bir şey, maç günlerinden önce aynen dediğin gibi yani 6-7 saat öncesinde orada toplanıp sadece konuşmak da değil, tezahürat yapıp şarkı tabii, söylemek. Tabii, evet. Yani o birliktelik halini ürettikleri ve bunu düzenlice yaptıkları yerler aslında. Bir de maça gidenler var, gitmeyenler var. Ama ortamlara gelip maça gidenleri gönderip orada kalıp pub'da, meyhanede, kahvede maç izlemek için bekleyenler de var. Veya meydanda sadece o işe katılmak için gidenler de var. Ve bunlar sadece Beşiktaşlı da değil veya Kadıköy'deki, sadece Fener'de değil, İstanbul'un başka yerlerinden de geliniyor. Çok doğru. Mesela deplasmanlara gidilirken hani otobüsler uğurlanıyor falan. Hani toplanıyor ininin önünde, yani eskiden, yani yıkılmadan önce. Oradan deplasmana giden bir grup oluyor, gerisi kalıyor falan. Ama doğru bu, yani hani zaten birliktelik, yani tabii ki öncelikli olarak çarşı grubu içinde, Fenerbahçeliler içinde, Galatasaraylılar içinde falan, öncelikli olarak takımlarıyla tabii desteklemek onu için. Ama aslında tam da mesele bu, yani belirli bir amaç için bir araya geliyorlar ama beraber olmak, dayanışma kültürü aslında bir süre sonra her sorun için uygulanır oluyor. Her sorun için cevap bulma yöntemi de olabiliyor. Konuşma, iletişim kurma. Bu çok önemli aslında. Benim mesela çarşıda fark ettiğim, çarşıda değil, gezi sırasında, yani hepimiz bir miktar katıldık, başından itibaren girelim dedik ama özellikle siyasal örgütlerin içerisinde olmayanlar için biraz ne tarafa gideceğini bilmemek, nerede yer alacağını bilmemek vardı. Buna en güzel cevap çarşıdan geldi. İşte birazcık da o yüzden yıldız haline de geldi o süreçte. Hem orada olurken örgütlenmeyi biliyorlardı, hem polis şiddetine daha önceden çok maruz kaldıkları için ne yapacaklarını biliyorlardı. Yani gene bu kişisel örnek olacak ama o ilk gün basın açıklaması sırasında biz eşimle beraber oradaydık ve bekliyoruz, hani polisleri falan da uzaktan görüyoruz ve eşim şey dedi, eğil dedi, suyu çevirdi dedi. Ben hiç dikkat etmedim yani, çünkü daha önceden ne Tom'u görmüştüm ne üzerime su sıkılmıştı, ama o stat'tan alışık olduğu için şeye sürekli polisi gözlüyor tabii, ve tabii. Aletin dönüş açısına göre hepimizi kaçırdı. Dolayısıyla bu taraftarın örgütlenme kapasitesi gerçekten çok yüksek. Bunu doğrudan siyasal şeye döndürdüğünde çok ilginç bir sonuç çıkıyor. Tabii kitlesel gösterilerde özellikle biz önceki programlarda söyledik. Ben bugün yine böyle bir röportaj gibi bir şey verdim. Orada da söyledim. Aslında Gezi futbol taraftarlarının yaptığı bir şey değil. İçinde futbol taraftarların futbol taraftar kimliğiyle değil ama o bohçayla, o experience'la, yani deneyimle orada olduğu bir yer. Bir sürü insan da sonuçta örgütsüz insan. Hayatlarında ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorlar. Ve oraya geldikleri zaman ilk kitlesel eylemin içerisinde yer alan insanlar, gençler özellikle, birinci gün olmasa ikinci gün formasıyla geliyor. Bu sadece Beşiktaş forması değil, evde bulduğu formasıyla geliyor. Bir taraftan birkaç yönü var bunun. Birincisi örgütlü değil, örgütlü olmadığı için o politik örgütlerin repertuarlarından uzak, bilmiyor. Dolayısıyla bir güven sıkıntısı var. Ne yapacaklarına dair hiçbir şey yok. İkincisi şenlikli muhalefet. Çünkü o bildiği taraftar hali sadece polisle karşı karşıya gelme üzerinden değil, tribündeki hali, maç öncesi hali, o alanı yaşama hali sadece gerilimle ilgili, şenlikle de ilgili bir şey. Dolayısıyla bu işte Gezi'nin temel tezahürat sloganlarına da sindi. Tezahürat diyorum çünkü bir kısmı tezahürattan çevirmeydi. O halin kendisine aşina, o hiç hayatında deneyim yaşamamış insanlar. Bir taraftan güveniyor. Çünkü o abiler, o bildiği önde duran o taraftar abiler, poliste gerilim olduğu zaman polis şiddetine karşı maçlarda da tribünde de bir taraftan grubu korumak için veya önde onların takip ettiği işler yapıyordu. Sonuçta bilinen kodları çeviren, kendisi için bilinen kodları çeviren taraftarlardı. Ve özellikle tabii önceki ünüyle de çarşı, çünkü Gezi'de aslında yani biraz futboldan ilgili herkes bilir. Bunun öncesinde de çarşı yani Türkiye'nin önemli fenomen taraftar gruplarından biriydi. Yurt dışında da bilinen taraftar gruplarından biriydi. Tabii. Artı muhalif kimliğiyle de biliniyordu. Hrant Dink'in cenazesinde 2007 yılında o mesela çok bence öne çıktıkları bir şeydi. Oradan itibaren... Oradaydı 1 Mayıs'a katılımları, artı stad içi yaptıkları, kent meselesi, çevre meselesi, sanat meselesi, her konuda bir mesaj üretilebilen bir tribün olması. Öte yandan Fenerbahçe tribünde 3 Temmuz diye adlandırdıkları süreçten sonraki politizasyonu var. Yani bir sürü şeydi üst üste geldi. O yüzden Üstüne forma giyip işte Beşiktaş forması, Fenerbahçe forması, Adana Demir artık Galatasaray neyse, forma giyip oraya gitme biçimi bir taraftan o muhalif yapma biçiminin bir kısmı oldu. Aynı zamanda da kendini ait hissetme, oraya bir kimlik taşımanın da aracı oldu gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum çünkü bu kadar yoğun ben kaç senedir gösterileri katılırım bilirim. Bu kadar yoğun taraftar formasıyla bir gösteride yer alındığını ilk defa gördüm. Hoş, böyle bir gösteride hayatımda ilk defa gördüm. Tabii evet, hep birçok açıdan evet. İlkti zaten. Yani hani taraftarlarıyla ilkti. Dediğiniz gibi sloganlarıyla, kadın mizahıyla, kadın ve diyet, yani bütün toplumsal cinsiyetin yönüyle filan. Tümüyle çok yeni bir deneyimdi yani Türkiye için ve şey de doğru yani yeniydi ve çok da iyi bir zamana geldi aslında genel olarak. Benim şahsımda çok ciddi bir moral bozukluğu olan bir dönemdi. Yani olmayacak artık hiçbir şey. Tabii. Yani, o da önemli. Yani orada bir de hani öğretim üyesisin, üniversiteye gidip geliyorsun. Hani çok konuşuldu bütün bunlar ama yani hiç kimse hiçbir şeyle ilgilenmiyormuş gibi geliyor. Öğrencilerinin sen anlatıyorsun bir şey ama dinlemiyorlarmış gibi geliyor. Sonra aynı gençleri orada aktif bir şekilde görünce... Ne, belki de hani aslan yatıyormuş her birinin içerisinde. Evet, yani hani çok tabii onları da böyle idealize etmemek lazım tabii. Ama yani bu refleksi verebilmeleri de sonuçta ilginç bir şeydi. Sadece o değil bence bir taraftan da bu hikaye deneyim insan hayatında çok önemli. Siz 10 sene anlatırsınız ama insan gidip orada 2 gün bir şey deneyimlediği zaman kendi kişisel çabasıyla ve bütün kendi inisiyatifle deneyimlediği zaman o 10 senede aldığı eğitimin dışına çıkan bir şeydi o. Çünkü Türkiye'de verilen eğitim yapısına bakınca yani sanki ve çocukların o eğitim algılama biçimine bakınca dokunup kaçma gibidir. Yani oradan öğrenme şeyleri ne kadardı tartışılır. Hepimiz için öyleydi. Ama bir deneyim yaşadığın zaman bunu hiç hayatında belki de temas etmediğin insanlarla toplumsal cinsiyeti yani farklı gruplarla yaşadığın zaman veya Kürtlerle yaşadığın zaman veya işte Gazi Mahallesi'nden gelen bir gençle yaşadığın zaman o bambaşka bir şey oluyor. Yani Gezi'den çıkarttılar hep denir ya insanlar ama o Gezi'nin onlarda yarattığı hikayelerden çıkartmak kolay değil. Çünkü artık herkesin bir hikayesi var Gezi'de. Hala onları anlatıyor insanlar yani. Ve o belki de olabilir yani mücadele edersek olabilir umudunu da bir miktar bıraktı. Tabii ki hani inişler çıkışlar gene hepimiz yaşıyoruz. Hani ister istemez ilginç bir ülkede olduğumuz için ama çok önemli bir iz bıraktı hepimizde. Hem de nasıl yani. Olabilecek her türlü güzelliği içerisinde taşıyarak iz bıraktı hepimizi eşitleyen bir yerden. Evet şimdi bir şarkı arası vereceğiz ondan sonra tekrar makaleye döneceğiz. Ben birazcık daha anlamak istiyorum bu özellikle Habermas üzerinden futbol taraftan mekan üzerinden çözümü. Çünkü bu da Libero'da çok konuşuyoruz bunları ama böyle teorik yaklaşımlar da bizim için bayağı zihin açıcı oluyor. O yüzden merak ediyorum. Evet şarkımızı Gülçin Coşkun seçti ilk şarkımızı. Flört grubundan dinleyeceğiz hep beraber. Uçtuk mu sence? Suyun, ormanın, hayvanların bu yozluğa kurban mı sence? Yan yana geldik işte, el ele tutuştuk. Başka bir dünya için sevgi. Kovduk Flört'ten dinledik hep beraber. Gülçin Coşkun'la beraberiz. Günün anlam ve ehemmiyetine uygun olarak Gezi'yi, Gezi'deki çarşıyı ve çarşının arkasındaki teorik buklelerden en azından birini konuşuyoruz diyeyim. Çünkü birçok konuda bakanlar var. Siz daha çok Habermas üzerinden ve mekansallık üzerinden, mekansallık futbol ilişkisi üzerinden baktınız ya, makaleden benim hatırladığım. Oradan başlayalım, mekansallık ve futbol. Yani aslında şey, biraz önce konuşmaya başladığımız konu bu. Tam hani siz dediniz, semtin merkezi, çarşı, toplanma olayı. Şimdi bütün toplumsal hareketlerin bir toplanma mekanına ihtiyacı var. Konuşmak için, iletişim kurmak için. İşte çarşı grubu da bu şeyi, avantajı kullanıyor. İletişim, yani bir yerde beraber oluyorlar ve orada bir beraberlik yaratarak bunu oradan alıp stada da taşıyorlar. Dolayısıyla aslında iki yerde eylem gösteriyorlar. Bir toplandıkları alan olarak çarşıda, bir de bunun devamı olarak stadda. Bu gösterdikleri eylemin tabii ki hep dediğimiz gibi ilk teması futbol üzerinden, Beşiktaşlılık üzerinden, ama birçok sosyal olaya, siyasal olaya da pankartlarıyla, tezahüratlarıyla, bütün bunlarla hazırlanıyorlar. Bunlar işte tam da işte Habermas'ın bize dediği iletişim kurmak gerekiyor demokrasiyi. Yani iletişimsel demokrasi dediği, deliberatif demokrasi dediği bir kavramı var. Bunun içinde bir mekana ihtiyacı var insanların. Ve işte burjuvalar bunu başka mekanlarda yarattılar. Çarşı başka bir mekan. Yani bizim vurgumuz aslında burada ortak bir noktası var. Peki bir sorum olsun o zaman. Şimdi bu mekanlar açıkta olabilir ve çarşının kullandığı çarşı içi meydanlarının dışında, Kazan'ın yanındaki parkın dışında, bir taraftan bir Şairler Parkı var, Abbas Ağa Parkı var. Bir taraftan da sanki çarşı için parklar da önemliymiş gibi geliyor o zaman. Belki bu da hani Gezi Parkı'nın da içinde yatan o önemi, belki daha rahat mı empati kurdular dolayısıyla Gezi Parkı. Çünkü çarşının toplanma şeyleri için Fenerbahçe için de Yoğurtçu Parkı olmuştur mesela. Galatasaray için park bulmaya çalışacağım ama stadın arkasında Mecidiyeköy'deki cadde olmuştur. Şimdi Galatasaray bu konuda hep dezavantajlı bir grup oldu. Ama yani parklar da önemliydi ya şey için. Parklar için olması çok önemli. Aslında o parklar bir miktar belki halk, yani semt ahalisinin de olayı sahiplenmesine yardımcı oluyor. Bir başka kitapta bir makale okudum ben mesela. İngiltere'de bir yapılmış bir çalışmaydı. Ayrıntısını tam hatırlayamayacağım ama orada daha çok aslında bu statların semt içerisinde ve yakın olmasını bir sorun olarak görüyordu halk. Çünkü işte trafiğe sebep oluyor. İşte hooliganizm oluyor. Hooligan hareketler rahatsız ediyor falan diye. Ben mesela o makaleyi okurken sonucunda şey diyordu. Çünkü belki de işte statları şehir dışına taşımak ya da kentsel bir planlama içerisinde düşünülmeli diyordu. Ve ben bundan çok rahatsız olmuştum. Kişisel hikaye itibariyle de. Evet, her yönde, hem kişisel hikaye hem Türkiye üzerinden, yani gördüğümüz örnek üzerinden. Ancak o semtin içerisinde, yani bu sene Olimpiyat Stadı'nda maç yapması Beşiktaş'ın. Sadece orada mı? Her yerde. Bir tam bir rezalet oldu yani. Hani hem taraftar zorlayan, ki ama tabii bu süreçte bu Pasolik hikayesi falan tabii, da var. Tabii. Onu da hani ayrı tartışmak gerek kesinlikle de. Tartışacak bir şey yok canım. Reddediyoruz ama yani işte ne olacak tabii bu, yani gidecek şey, galiba. Almaya başladım iletişim. Evet, mesela bence sizin dediğiniz o Galatasaray'ın en temel sorunu mekansal olarak o oldu dediğiniz tabii gibi. Çevresinde park olmayan ya da sosyalleşebilecek bir alan olmayan, ki bence Ali Sami'nin kalmalıydı yani. Tabii canım, tabii. Yani onu öbür tarafa taşımanın bir anlamı yoktu ama işte takımın ve taraftarının bir semtle özdeşleşmesi aynı zamanda her boyutta ilişki geliştirebilmesini sağlıyor. Yani taraftar orada büyüyor, orada sosyalleşiyor. Bu da hani bütün sorunlarını tartışmak için bir mekan da oluşturuyor. Peki bu dışarıdan tırnak içinde gelenlerin bu içeridekilerin yarattığı mekanla o iletişimle ilişkisi nasıl oluyor? Sonuçta artık bunlar İstanbul takımları ve sadece eskiden olduğu gibi sadece Beşiktaş'ta yaşayanla hitap eden bir takım değil Beşiktaş. Aslında uzun yıllardır öyle değil tabii de hafta sonları Beşiktaşlılar geliyor İstanbul'un her tarafından. O ilişki biçimi nasıl? Yani semti kullananlarla yani semti bütün gün kullanan, bütün hafta kullanan insanlarla ve oradaki Beşiktaşlılarla dışarıdan gelenlerin o ilişki biçiminde Beşiktaş takımının kendisi mi veya çarşının kendisi mi bir medium oluyor? Yani bir mediyeti, aracı oluyor. Bence asıl sizin vurguladığınız o parklar şey oluyor aslında. Kurtarıcı diyeyim hani yerleşik, semtli ama olayla ilgisi olmayan az da olsa bir nüfus varsa eğer onlar hani onların daha az rahatsız olmasına. Çünkü yayılıyor bir miktar o parklara yayılıyor. Özellikle yani çok yoğun bir şekilde dışarıdan alıyor. Ama benim tespitim ama bu bilimsel bir tespit kesinlikle değil, kişisel bir tespit. Uzun dönem 4-5 sene Moda'da oturdum ve gerçekten bir Fenerbahçeli akımına uğruyor. Moda. Hafta sonu yani Kadıköy o bağlantı iptal olma oluyor gerçekten. Tabii trafikler canım. Falan. Ama ben bir Beşiktaşlı olarak bile şey yapmadım yani çok doğal olarak kabulleniyorsun onu. Çünkü tamam negatif yönleri şüphesiz var ama aynı zamanda şenliği de var. Yani aslında yaşayan kent dediğimiz, şehir dediğimiz, semt dediğimiz tam da bu. Yani bir miktar o izole sitelerin sorunu da onu eleştirmiyor muyuz hep? Tabii, yani tabii. Ayrı böyle. Kent esnekliği bu. Yani. Sokağa böyle bazen yani şiddet hikayesini tamamen dışında uğratıyorum ama böyle savruk bir şekilde sokağı kullanmak, o renkleriyle sonuçta o taraftarlar orada sadece formalın gibi yürümüyorlar. Tezahürat yapıyorlar, şarkı söylüyorlar. Ve maç öncesi olduğu için eğleniyorlar. Yani tabii bizim memlekette topluca eğlenme olduğu zaman bundan bir garip şekilde herkes rahatsız olur. Yani bizde yani olabildiğince az gülünecek, az eğlenecek. Yani zaten o refleksif olarak bu eğlenme haline bir tepki var garip şekilde. Taraftar eğleniyor. Yani maça gelmiş zaten. Öncesinde alkollü alıyor tabii falan. Ama yani düşünsenize. Tabii sevimsiz olaylar yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Hepimiz biliyoruz ama. Binlerce insan geliyor. Evet. Yani, ve bunun yani. Kaçta kaçı böyle oluyor. Yani şimdi aslında Fenerbahçe'ye de Fenerbahçe semtine de Beşiktaş semtine de dediğim gibi öyle fütursuz tepkileri ile şiddet olmasına gerek yok. Böyle ipten kazıktan boşanmış hareketleri kenara bırakıyorum ama o onun kaçta kaçı oluyor. Yani genel o eğlence havası bence asıl hakim olan değil. Şeyde de öyle stadın içerisinde de aslında maç birazcık daha stresli bir ortam tabii. Yani tabii. Baktığınızda yani çok şenlikli tezahüratları var ama aynı zamanda rencide edici bir hani kadın olarak da dikkatli seksizim, dinlediğinde yani. Rahatsız edici tezahüratları da var. Ve çok ilginç yani kadın taraftar grupları da var Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da çarşıda ki bu Beşiktaş'ın çok sağlam bir grubu var. Ladies of Beşiktaş diye bir grubu var. Onlar daha bir feminist söylemle koyu Beşiktaşlı olarak olaya yaklaşıyorlar. En rahatsız edici olan aslında kadınların da stat içerisinde aynı erkek dilini benimsemesi ve o şekilde var olmak olması çok o ilginç. Bu hani bir miktar Habermas'tan uzaklaşmak ama şimdi hani aklıma geldi şenlikli tezahüratlar falan deyince bir parantez açmamak da. Merak etme o konuyu da konuştuk önceden akademisyen arkadaşımız. Öyle mi? Evet, yani erkeklik üzerinden kadınların da nasıl söylemsel olarak erkekleşebileceği üzerinden. Bir toplumsal baskıya maruz kalıyoruz herhalde. Tabii. Yani her yerde olduğu gibi tribünde de oluyor. Bir de orası çok erkek egemen bir alan ya. Yani dolayısıyla orada var olabilme dili olarak herhalde bazı kadınlar onunla aynılaşmayı tercih ediyor. Bilemiyoruz. Neyse biz haber masaya gelelim. Geri dönelim. Mahallemize dönelim. Mahallemize daha doğrusu mekanın kendisine dönelim. Ve orada şu soruyu sorayım. Bir de biz sadece artık fiziksel yani bu yeni zamanlarda diyeyim. Sadece bir fiziksel mekandan bahsetmiyoruz. Bir de siber bir mekan. Yani sosyal medyası var bunun. O da bir iletişimin çok ciddi önemli parçalarından biri artık. Yani sosyal medya üzerinden Twitter'ı, Facebook'u, forumları, taraftar forumları. O da fiziksel olmayan ama önemli bir iletişimin sağlandığı mekanlardan biri oldu. Çok doğru ve yatay iletişimi kolaylaştıran bir şey oldu. Mesela bu Habermas'ta şey var. Burjuva kamusallığının tıkandığı noktayı şöyle özetliyor. Zaman içerisinde burjuva, yani o katılım arttıkça, aslında demokratikleştikçe şeyler, toplumlar, o kamusal alana çıkan nüfuslar homojenliğini kaybetti ve bu homojenliğin içerisinde kendi çıkarlarını dile getirebilmek için örgütlenmeyi, işte siyasal partiler, sendikalar falan gibi örgütlenmeleri seçtiler. Bunlar da hiyerarşik yapılara sahipler, siyasi partilerde, sendikalarda, birçok aslında bugün sivil toplum kuruluşu dediğimiz, tabii, kuruluşta. Tabii. Öyle olunca ama yatay diyaloğun önü kesilmiş oldu. Evet, tam da böyle yani. Orada bir tıkanma yaşanmıştır diyor, özetliyor. Bence mesela bu anlamda da çarşı o tıkanmanın nasıl açılabileceğine bir örnek teşkil etti baktığınızda. Çünkü tekrardan çok farklı sosyoekonomik sınıflardan gelen insanların önce Beşiktaşlılık ya da futbol üzerinden, sonra siyasal sorunlar, toplumsal sorunlar, semt sorunları üzerinden, evet, konuşmasına, evet, belki önce semt sorunları demek lazım hatta, izin verdiler ve bu insanlar aynı zamanda dijital imkanları da kullanarak hızlı haberleşme, yatay haberleşmeyi de gerçekleştirebildiler. Haberleşmenin dışında bir de örgütlenme, kendi görüşlerini de paylaşma. Hı-hı. Şimdi tamamen bu nedenle hiyerarşik yapılanma neden olduğu en önemli sorunlardan biri, bir temsilci gibi, hı hı, avantajlı grupların ön plana çıkıp ve söylem alanını kapatmaları neden oldu. Yani, hı hı, o başkanlar oldu, yönetim kurulları oldu, daha karizmatik karakterler oldu ve altta kalanlar kendi görüşünü veya iyi konuşamayanlar, iyi yazamayanlar, hı hı, o alandan uzak kaldı ve dolayısıyla bir tebaaya dönüştü. Ama şimdi herkes bir yazar. Hı hı. Yani bunu 140 vuruşta da yapabiliyorsun, 280 vuruşta da yapabiliyorsun, ama şunu biliyorsun, kendi görüşün kabul edip edilmemesinden bağımsız olarak duyulabiliyor. Hı hı. Sesin de az çıksa, hatta sesin hiç olmasa, parmakların çalışsa yeterli. Taraftar forumlarında olan şuydu birazcık. Diğer alanlardan farklı olarak, diğer alanlar nedeni şu, bir kadın örgütündeyseniz o meseleyi öncellediğiniz için kendiniz gibi düşünen insanlarla orada oluyorsunuz. Dolayısıyla, hı hı, asgari bir ortak dil olabiliyor. Ama taraftar forumlarında mesela çok farklı sınıfsal gruplardan, çok farklı çıkar grupları orada buluşup önce Beşiktaş üzerine veya Galatasaray üzerine veya Fenerbahçe üzerine, ondan sonra da onun nasıl yönetileceği, belki onun o taraftar grubunun hangi olaya nasıl tepki vermesi gerektiği üzerine çok farklı çıkar grupları tartışabiliyor orada. Yani çarşıdan daha ziyade, çarşı belki bunu daha pozitif anlamda ortaya çıktı ama taraftar gruplarının birazcık da politizasyonla sağladığı hikaye buydu. Yani Türkiye gibi çok artık kaslaşan bir toplumda, yani birbirimize iletişim aslında çok da kurmuyoruz. Belki sadece taraftarlık meselesi üzerinden kuruyoruz. Yani karşılaşma mekanlarımız bile o kadar daraldı ki. Yani sıkıştığımız mahalleler var. Herkesin sıkıştığı bazı mahalleler var. Onun dışında ancak toplu ulaşımda, belki de maç öncesinde karşılaşabiliyoruz, hı hı, bir sürü toplumsal grupla. Ben aslında bu gezi olaylarından önce bu sosyal medyanın bir miktar bizim, nasıl diyeyim, gazımızı aldığını düşünüyordum. Yani hani hepimiz orada yazıyoruz, çiziyoruz falan, hani evet, ama hani sokağa da çıkmak lazım aslında, yoksa değişmiyor da. Çünkü biliyorsunuz Twitter kapatılabiliyor, Facebook kapatılabiliyor. Tabii. Yani her şey, yani bunlar iktidarın çok daha rahat önünü kesebileceği araçlar. Halbuki beraber olmayı öğrenen, dayanışmayı bilen kitlelerin önünde çok daha zor duruyor devlet. Dolayısıyla kamusal alanda bir demokratikleşmeyi sağlayabilmek için, yani bu tip gruplara kesinlikle ihtiyaç var. Ama Gezi'de şeyi gördük kesin. Yani hani ben hani çok yanılmışım dedim. Yani sosyal medya örgütlenmesi tabii canım, çok etkiliydi yani. Hani. Ben şeyi dedim, yani şuna kızıyorduk. Ya gittiğin her yeri, yediğin pastayı, yediğin şeyi çekme, onu paylaşma be adam, be kadın diyorduk, hı-hı, yani gençlik için. Ama sırf onları paylaştığı için de o hızla Gezi'de veya öncesinde o işin kitleselleşmesi sağlanabilir. Çünkü korkunç bir hızla insanlar mesaj açtı. Yani ne bileyim, biz de mesaj yazdık tabii, biz de bir sürü şey yazdık ama o hız Yani sadece bir şey yazman değil. O yazma hızın. Tabii. Hepimizi şaşırtmadılar mı? Hem yürüyüp hem ellerinde telefonlarıyla. Ve görüntüleme. Ve yani çok çok hızlılardı gerçekten. Çünkü şöyle de düşünmek lazım. Ben kendi telefonumu, akıllı telefon denen telefonu tam Nisan ayının sonunda falan almıştım. Dolayısıyla evet, tam çok iyi olmuş dedim. Çünkü ondan önce ben bilgisayardan Facebook ya da Twitter'ı görüyordum. Ve ben telefonu hala uğraşırken onlar her şeyi yapabiliyorlar. Her şeyi yani. Evet, bir müzik arası daha vereceğiz. Ondan sonra Gülçin Coşkun'la muhabbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Gezi ve taraftarlığı konuşuyoruz. Tabii buna hepsine neden olan Gezi Parkı ve onun bulunduğu Taksim Meydanı da kulaklarını çınlatalım. Önemli bir semboldü zaten. Ondan Gezi'den sonra, 2013'ten sonra çok daha büyük bir sembol oldu. Sadece orayı iyi bir hale getirmek isteyenler için değil, devlet için de. Evet, dolayısıyla Taksim Square'e, Taksim Meydanı'na güzel bir selam gönderelim. Chinese Women'ın Kissing Taksim Square şarkısıyla. Thank you. Libero'dayız. Gülçin Coşkun'la beraber kamusallık, kamusal alan üzerinden Gezi'ye, Beşiktaş'a ve çarşıya bakıyoruz. Evet, son bölüme geldik. Nasıl gidelim, nasıl bitirelim? Nasıl bitirelim? Siyasal muhalefet açısından ne belki güzel, ne güzel. Konuşarak devam edelim. Yani hani çarşının başlattığı şeyi devam ettirmek gerekiyor. Geç daha gene bu ay başında Abbasah Parkı ile ilgili bir sorun evet, yaşandı. Evet. Beşiktaş Belediyesi evet. Evle yaşayan. Dolayısıyla hani burada şeyi belirtmek lazım. Hani iktidarda 12 yıldır AKP var ama sadece o partinin zihniyeti değil bu aslında. Dediğimiz bu neoliberal dönüşümün kente bir baskısı söz konusu ve buna tepkiyi semt veriyor. Çarşı da bu yüzden de öne çıkıyor belki de çünkü semt takımı olmaktan aktör olarak. İşte belki de iyi bir son bölüm olacak. O yüzden çarşının bu halde oluşu, bu yapısı, bu kimliği semtten koparacağımız bir şey değil herhalde. Bence kesinlikle değil. Bence takımların yani özellikle böyle semt takımlarının bir karakteri, doğası var ve onun şeyle iç içe. Mesela şeyi vurgulamak lazım herhalde. Siz benim kişisel geçmişimizi sorduğunuzda belki oradan başlamak lazımdı. Benim babam devlet memuru ve aslında baktığınızda Beşiktaş tam da işte devlet memuru, işçi nüfusu olan bir yerdi. Birazcık daha son dönemde popülaritesi arttığı için kira giderleri de yükseldi. Hani bu sınıf için çok uygun bir mekan olmamaya başladı ama köken olarak baktığımızda o yüzden mesela çarşıyı kullanırdık biz. Daha üst gelir grupları Nişantaşı'na giderse daha orta ve alt gelir grupları çarşının sabit pazarını kullanır. Ya da oradaki 7-8 Hasanpaşa'dan kurabiyesini alır filan. Bunları söylemek lazım. Ya da gözlükçüsü vardır filan. Tabii bunlar, yıllardır gittiği gözlükçüdü. Yıllardır gittiği balıkçıdık, saatçıdık. Bunlar önemli. Bütün bu işte esnaf, mekan aynı zamanda takım taraftarın da ruhunu veriyor. Ve bir süre sonra bunlar iç içe geçiyor. Bence onu kırmamak gerekiyor. Dışarıdan gelen de bu ruh haline dahil oluyor demek. Evet, bence o anlamda aslında çok da içe alıcı bir şey. Kapsayıcı bir açık. Aslında burada da bir ortak noktası gene hatırlatmak lazım Habermas'la Burjuva kamusallığında. Orada beraber olan insanların da tek şartı sanat konuşmaktır ve işte beraber bir şeyler okumaktır filan. İşte burada da çarşı kendisine geleni aynı şekilde açık tutuyor kapılarını. Kabul ediyor içine. Çünkü oraya gelen, dışarıdan gelen, çarşıda Beşiktaş taraftarı olan olarak gelen için zaten hedef belli, konuşulacak konu belli. Bir dışlamaya gerek duymuyor. Çok da içine alan bir tavır sergiliyor. Bu önemli gerçekten ama yani daha da önemlisi o semt dokusunu bütün neoliberal baskıya karşı bir şekilde korumak lazım. Yani binaların %100 korumak lazım da peki nasıl mı? Yani Beşiktaş o nasıl bir yöne gidiyor? Şimdi Beşiktaş üzerine de biraz tabii, niyetler tabii. Var. Tabii yani çok şey konuşuluyor yani kapanan dükkanlar var. Çünkü biraz önce dediğimiz o popülaritesinin artmasına bağlı olarak rant olayı direkt devreye giriyor. Yani bir miktar işte park forumların falan hani örgütlenmesi belki bir bariyer olabilir. Keza işte bu Abbasah'da durdu şey yani Beşiktaş Belediyesi geri adım attı. Umuyorum hani bir şekilde semt sakinleri sahiplenmeye devam eder. Bu çok önemli çünkü yani bırakmamak gerekiyor peşini. Tabii yani Beşiktaş bile öyle veya böyle hala o kimliği koruyan mahallelerden biri. Peki bu çarşıyı incelerken buna dair yani bir tespit yani yapabildik mi? Yani bunun siyasetle kurduğu ilişkinin kendisi bir taraftan da sorunlu bir şeydir bir taraftar grubunun. Yani buna dair bir tespit de alarak bari şeyi aslında şöyle bir şey var. Tabii baktığınızda çarşı grubu da siyasal parti eğilimi açısından homojen bir grup değil. Tabii, yani tabii. Çok farklı siyasal partilere oy veren insanlar var. Dolayısıyla tartışmalar da çıkabiliyor bunlar arasında. Ve fakat asıl birlik sebebi şey oldu ya yani iktidar olayın çıtasını abarttığı zaman, hı, baskının boyutunu abarttığı zaman, yani ne olursa olsun siyasal yelpazedeki konumun senin hayatına müdahale ettiği zaman bir refleks gösteriyorsun. Siyasal konsensüs olmasa bile vicdani konsensüs oldu. Evet. O da çarşının kimliğine, semtin kimliğine çok oturdu herhalde. Ve muhalefet olma haline geldi. Evet, Gülçin Coşkun'la beraberdik. Ağzına sağlık, ne iyi yaptınız da geldiniz. Paylaştığınız makalenizi. Bu hafta Libero'yu kapacağız ama o günleri anmak için, yani söylenecek çok şey var ama en azından biz söylemeyelim dedik. Bir küçük kolaj hazırladık. Yine Gezi'nin yıl dönümü Gezi tarafından anılsın istedik. Dolayısıyla Libero'yu 2013 Haziran'ında hepimizin hayatını değiştiren o günlerde kulağımıza takılan seslerle kapıyoruz bu hafta. Herkesin gezisi kendine belki ama hepimizin gezisi bir tane. Herkesin bu yıl dönümünde Gezi direnişi tekrar kutlu, mutlu, güzel olsun diyoruz. Bu haftalık da bu kadar. Libero'dan herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.